בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אבן העזר, הלכות גיטין הלכה ד'. א', על פי התורה מישר דסכינה וסימן למד, עיין שם מה שכתוב שם. כי השגות אלוקות אי אפשר להשיג, כי אם על ידי כמה צמצומים וכו', כמו המלמד וכו'. וצריך כל אחד לבקש מאוד רבי ומלמד הגון כזה, שיוכל להבין ולהסביר לו שכל עליון כזה, שהוא השגת אלוקות וכו'. וזה בחינת שערות וכו', בחינת שיעור הדעתוון דאורייטה וכו'. וזה בחינת בת הייתה לו לאברהם אבינו וכו', בחינת בת תחילה וכו'. כי הצמצומים הנ"ל שהם הקדמות והסיבובים דקדושה, שעל ידם באים להשגות אלוקות, הם בחינת שכל התחתון, בחינת חוכמת התאה, שהיא בחינת בת, בחינת בת אברהם, שעל ידה באים להשגות אלוקות שהוא שכל עליון, בחינת חוכמה עילה. ולבוא לשכל התחתון הזה הוא על ידי שונא בצע וכו'. וצריכים להחיות החוכמת התא על ידי אור הפנים המאיר בשלוש רגלים וכו'. ולפעמים נופל חס ושלום בחינת המלכות בקדושה, שהיא החוכמת התא הנ"ל לגלות של ארבע מלכויות וכו'. וצריכים לחותך משם על ידי החסד שנתגלה על ידי התוכחה וכו'. עיין שם כל זה היטב. ב' כי זה ידוע שאיש ואישה הם בחינת חוכמה עילה וחוכמת התאה. וכמובן בתורה הזאת, כמו שמובא שם על אבי, בני ובנותי וכו', עיין שם. ועיקר החיבור שלהם בקדושה הוא בשביל הולדת והמשכת המויכין בעולם, שהם נשמות הבנים שממשיכים בזיווגם. כי הנשמה היא במוח, כמו שכתוב, ונשמת שקי תבינם. והכל בשביל לגלות ולהודיע אלוקותו בעולם. כמו שכתוב, דור לדור ישבח מעשיך. וכתיב, אב לבנים יודיע אל עמיתך. ועל כן הזהירנו השם יתברך לישא אישה, כי האישה היא בבחינת שכל התחתון הנ"ל. שאי אפשר להמשיך שם השגה וידיעה באלוקותו יתברך, כי אם על ידי זה, על ידי שיש לו השכל התחתון. על כן צריך לישא אישה כדי שעל ידי זה ימשיך בחינת השכל התחתון, כדי שיוכל על ידי זה להשיג ולהודיע השגות אלוקות בעולם, שזהו בחינת הבנים שמולידים, שהם כלולים בבחינת הארבעה בנים, שעל ידם מגלין ומודיעין אלוקותו מדור לדור כנ"ל. וכמבואר בתורה הנ"ל מעניין ארבעה בנים עיין שם. ועל כן האישה מתקדשת בכסף. כי כסף הוא בחינת מלכות, בחינת חוכמת התא הנ"ל. ועל כן אי אפשר לזכות לחוכמת התאה הזאת, כי אם על ידי שונא בצע, כדי שלא יהיה נמשך אחר הממון הגשמי, ששם אחיזת הסיטרא אחרא שהם ארבע מלכויות. רק צריך להיות שונא בצע בתכלית השנאה, שישנא גשמיות הממון של זה העולם, ואז יוכל לזכות לחוכמת התאה, שהיא בחינת שורש העשירות דקדושה, שהיא בחינת עשירות שלמה המלך עליו השלום, שזכה לחוכמת התאה על בחינת אין כסף נחשב בימי שלמה, כמו שכתוב שם. ועל כן מתקדשת בכסף, כי כסף הקידושין היא ממון דקדושה, כי נקרא קידושין לשון קוידש, כי על ידי כסף הקידושין ממשיך להערת החוכמת התאה הנ"ל, שהיא בחינת השירות תקדושה כנ"ל. ב' ג' וזה בחינת חומר איסור אשת איש. כי המלכות, שהיא בחינת חוכמת התאה, בחינת האישה, שם עיקר אחיזת הסיטרא אחרא, שהם כלולים בארבע מלכויות. כי היא מדרגה האחרונה של הקדושה, וממנה ולמטה הם הסטראחה והקליפות. ועל כן, שם עיקר אחיזתם. וצריכים להשתדל תמיד לחותכה מהם ולהעלותה מביניהם. ועיקר התגברותם הוא שהם רוצים להמשיך השכל התחתון הנ"ל לתוך החוכמות חיצוניות שלהם, שהם באמת כסילות גמור כנגד זה השכל התחתון הנ"ל. כי מחמת שזה השכל התחתון הוא בחינת צמצומים והקדמות וסיבובים, כדי לבוא על ידו להשגות אלוקות, על כן הם רוצים להתדמות כקוף בפני אדם, כאילו הם הולכים גם כן בדרך זה. כי כל דרכי חוכמתם הוא בדרך היקשים ודמיונות, שמתחילים לחקור מדברים נמוכים ופשוטים מאוד, שהם המושכלות הראשונות, והולכים ומדמין ומקישים דבר לדבר, עד שרוצים להרוס ולעלות אל השם על ידי זה. דהיינו להשיג ידיעת אמיתתו על ידי זה, על ידי דרכי החקירות האלו. ובאמת, לא זה הדרך ולא זה הנתיב להשיג אלוקותו יתברך על ידי דרכי החקירות הנבוכות האלו בדרכי ההיגיון. אשר הם בעצמם מודים ששכל האנושי הוא נבוך וקצרה ידו להשיג שום דבר על בוריו אפילו בשאר החוכמות, כגון בחוכמת התכונה, בחוכמות הרפואות, כי אין שום חוכמה על בוריה. והם חוקרים כבר אלפים שנים רבבות רבבות חכמים. ועתה הכל מודים שעדיין לא חקרו לידע שום דבר על מתכונתו ואמיתתו. מכל שכן וכל שכן בהשגת אלוקות אשר לית מחשב התפיסה בכלל, ואי אפשר להשיג שום השגת אלוקות כי אם על ידי צמצומים הקדושים, שממשיכים הצדיקים המובחרים האמיתיים, שהם בחינת כלל התורה והמצוות הקדושות שקיבלנו על ידי משה רבנו עליו השלום. ועל כן באמת כתב שם בתורה הנ"ל שצריכים לבקש מאוד אחר רבי כזה שיוכל להמשיך לו השגת אלוקות על ידי הצמצומים. כי אפילו גדולי ישראל והמנהיגים לאו כל אחד זוכה לזה השכל שיוכל להמשיך השגות אלוקות על ידו. על כן צריכים לבקש מאוד אחר רבי כזה שיוכל להלביש לו שכל עליון כזה בשכל התחתון שהוא בחינת הצמצומים הקדושים. שהם בחינת הקדמות וסיבובים כדי לבוא על ידם להשגות אלוקות. כי אלו הצמצומים והסיבובים האמיתיים לבוא על ידם להשגת אלוקות, אינם בדרך ההיקש שלהם כלל חס ושלום. כי על ידי דרכי ההיקש והדמיון רוצים להגיע ולהיגע ממש בדבר שחוקרים. כגון למשל כשחוקר בתהלוכת הכוכבים והגלגלים, והולך בדעתו וחוקר מדבר לדבר ומסברה לסברה עד שמגיע בדעתו ונוגע בשכלו בדרכי תהלוכות הכוכבים והגלגלים. אבל מחמת ששכל מהלכם גבוה מאוד, על כן באמת אינם יכולים להגיע לשם. ועל כן עד אינה אינם יהודיים על בוריין איך הוא מהלכם. כי כל המחקרים עד זה סמוך בערך 100 שנה או יותר, אמרו שהגלגלים מקיפים הארץ. ובסמוך קם אחד, קופירניקי שמו, ואמר שהארץ מסבבת וכו' וכו'. וכולם הולכים עתה בדרך השקר הזה. והם בעצמם מודים שברבות הימים יכול להיות שימציא אחד דרך אחר. ואנחנו אומרים שבוודאי אינו כדבריהם, כמבואר באריכות בדברי החולקים עליהם, המחזיקים הדרך הישן שהוא על פי דעת רבותינו ז"ל. וכן בשאר חוכמות אינם יכולים להגיע לשום דבר על בוריו, מכל שכן בהשגת אלוקות. כי איך אפשר שיגיעו ויגעו בהשגתו יתברך אשר לית מחשב התפיסה בכלל? אבל כל הצמצומים והסיבובים דקדושה של הצדיק הרבי האמת הם רק בבחינת ממרחק תביא לחמה, שהם מסבבים סיבובים כאלה שאי אפשר לידע בשכל האנושי איך אפשר לבוא להשגתו על ידי הסיבובים האלה. רק שבאמת לאמיתו, אלו הסיבובים הם כלולים ומיוחדים בו יתברך. ועל ידם בא לאדם ממלא קדושת הדעת של התנוצצות אלוקות, שנפתח לו על ידם אור האין סוף וזוכה להשיג מה שמשיג. כי עיקר הסיבובים והצמצומים דקדושה של הצדיק האמת הם על פי דרכי התורה והמצוות שמחדותו יתברך שמו. אבל בשכל אין אנו מבינים כלל איך על פי המצוות האלה נבוא להשיגו, כי בוודאי אין אנו יודעים בשכל איך על ידי מצווה ציצית או סוכה וכו' לנבוא להשגת אלוקות. אבל באמת, אנו מאמינים שמצוות ציצית הקדושים נמשכים ממקום גבוה וקדוש כזה, שהוא כלול ומיוחד באחדותו יתברך שמו, אשר על ידי זה נבוא להשגת אלוקות, וכן בשערי המצוות. וכמו כן הם כל הדרכים והנתיבות והקדמות והסיבובים של הצדיק האמת שמסבב עמנו כדי לבוא להשגות אלוקות, שכולם הם בדרכי התורה והמצוות שמחדותו ידבח, שמצווה אותנו היום ללמוד דיני הפוסקים ושערי הנהגות קדושות ובזמן אחר הנהגות אחרות, ומגלה לנו חידושי תורה בדרכים נפלאים, שעל ידי זה ממלא באה לאדם התנוצצות ידיעת השגתו ממקום רחוק מאוד מאוד, אף על פי שאינו נוגע שם בדעתו כלל, בבחינת מרחק תביא לחמה, שניזון מלחם התורה שישגות אלוקותו יתבח ממרחק דייקה, אבל אינו נוגע שם בחוכמתו ודעתו, בבחינת אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. כי אלו הקדמות והסיבובים הם בחינת בטישה, שמבטשין הגוף על ידם כדי שיוכל לקבל אור הנשמה, כמו שהיית בזוהר הקדוש, הרא דלסליק בנהורה מבטשין לה, גופה דלסליק בנהורה דנשמתה מבטשין לה. שעל ידי הסיבובים הקדושים, על פי דרכי התורה והמצוות, נתקדש הגוף, עד שיוכל לתפוס ולאחוז בו אור הנשמה הקדושה, כמו שנתפס האור בהנר, ועל ידי זה משיג מה שמשיג. דלת. וזה בחינת הריות, שכל הקרובות אסורות, כדי שלא יתאחזו מהחיבור החוכמות חיצוניות, שכל חוכמתם בדרך קרובה ודמיון כנל. כי עיקר החיבור דקדושה של חוכמה עילה עם חוכמת התא, שהם בחינת איש ואישה, צריך להיות בבחינת ממרחק תביא לחמה וכנל. כי הסתרא אחרא היא בבחינת שרי בחיבורה וסיים בפירודה, כמו שמובא במקום אחר. כי הם רוצים לחבר דבר בדבר בדרך ההיקש והדמיון, ולהגיע על ידי זה לידיעתו ידבח. ועל כן סיים בפירודה שהוא בחינת נרגן מפריד אלוף. כי בדרך זה אי אפשר להגיע אליו, כנל. אבל ישראל קדושים וזרים פן יארסו לעלות אל השם. רק עומדים ממרחק ומאמינים בו יתבח במונה לבד. וזה בחינת והסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. שאפילו משה רבנו עליו השלום הסתיר פניו וירא מהביט אל האלוקים. ועל ידי זה דייקה זכה להשגות עצומות באלוקותו ידבח, בחינת ותמונת השם יביט וכו'. וזה בחינת שלום שלום לרחוק ולקרוב, שדייקה על ידי התרחקות ומתקרב וכנל. ועל כן אשת איש אסורה לאחר והאיסור חמור מאוד מאוד. כי מחמת שהאישה היא בבחינת השכל התחתון, שהסתרא אחרא והקליפות הם סמוכים לשם, ויונקים משם וחותרים ומתגרים תמיד לנוק ולהתאחז שם ביותר וכנל. על כן צריכים להשתדל תמיד לחותכה מביניהם ולהעלותה לאור הפנים. ועל כן אפילו באיתר ומלחמה גדולה כידוע. ועל כן צריך שיהיה הזיווג רק למיניהו, כי עיקר יניקת הסתרא אחרא ומתערובות. על כן אם חס ושלום תתחבר עם אחר, אזי יתאחזו הסתרא אחרא והקליפות שם ביותר, עד שיפלו שניהם, הנואף והנואפת, לתוכם בירידה שאין לה תקומה. ותהיה ההולדה שהיא בחינת המשכת המויכין, תהיה ממזר או ממזרת, שהם פסל ומסכה כמו שהיית בזוהר הקדוש. היינו אל אחר כפירות. כי אז על ידי התערובות השכליים מניקתם של הסתראך החזקה מאוד רחמון אל יצלן, עד שיכולים להפוך הצמצומים לדרכיהם הרעים, עד שנעשה מזה כפירות רחמון אל יצלן. כי הם אורבים על זה תמיד לנוק מחוכמת הטען על, ועיקר יניקתם מתערובות חס ושלום. וזה איש איש כי תסתה אשתו ומעליו ומעל. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, שמועלת באיש מלחמה שלמעלה ואישה שלמטה. היינו כנל, כי על ידי שמועלת באיש שלמטה, על ידי זה מתגברים הקליפות שהן החוכמות חיצוניות, ומהפכים הצמצומים הנה לכפירות וכנל. ועל כן מועלת בוודאי באישה שלמעלה, מאחר שעל ידי זה מתגברים ביותר הכפירות רחמון אל יצלן וכנל. וזה שאמרו רבותינו זה על איש איש כי תסתה אשתו, שאין המנאפין נואפין, אלא אם כן נכנס בהם רוח שטות. רוח שטות בוודאי, שנמשך מהקליפות שהן בחינת חוכמות חיצוניות, שהן כסילות ושטות באמת, שהן הפך החוכמה האמיתית כנל. ועל כן נמשך מהם רוח שטות ממש. וו. וזה בחינת גט. שאי אפשר להפרידה מאיתו כי אם על ידי כתב דייקה שהוא כתב הגט. כי הצמצומים הנעל הם בחינת כתב, בחינת שיעור דאטוון דאורייטה. כי תמונת כל אות ואות הוא בחינת צמצום מיוחד כדי לבוא על ידו להשגת אלוקות. ועל כן אסור להתחבר עמה כי אם על ידי כתב שהוא הכתובה. ובלא הכתובה אסור לדור עמה. כי להמשיך השגות אלוקות צריך כמה וכמה צמצומים בכמה וכמה בחינות, לצמצם השכל העליון בכמה וכמה השתלשלות וצמצומים מדרגה לדרגה וכו'. כמו שמבואר בהתורה הנ"ל שצריכים כמה וכמה צמצומים מעילה לעלול משכל עליון לשכל תחתון. וזה בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהם בחינת איש ואישה, בחינת חוכמה עילה וחוכמת תתה כידוע. היינו שחוכמה עילה רוצה להשפיע בחוכמת התא, צריכה לצמצם עצמה בכמה צמצומים, עד שנעשה בחינת כתב שהוא תמונות אותיות של תורה שבכתב, ועל ידי זה משפיע בבחינת תורה שבעל פה שמקבלת מתורה שבכתב. ועל כן אסורה להתחבר עמו כי אם על ידי הכתב שהוא הכתובה שנותן לה. כי השכל התחתון בחינת האישה אינה יכולה לקבל מהשכל העליון, כי אם כשמצמצם עצמו בבחינת כתב כנל, שזו בחינת תורה שבעל פה שמקבלת מתורה שבכתב כנל. ועל כן גם כשנפרדת ממנו אינו יכולה להיפרד ממנו כי אם על ידי כתב, דהיינו כתב הגט. כי תכף כשנתחברה עמו נכללה היא גם כן בבחינת כתב, כי אישה עולה עמו וכו' כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי באתר דאית דחר נוקבה לה אידקרטמן, כמובא בזוהר הקדוש. ועל כן היא גם כן כלולה עמו בבחינת כתב. ועל כן אי אפשר לה להיפרד ממנו כי אם על ידי כתב, שצריך לצמצם עצמו באותיות הכתב, ועל ידי זה דייקה יפרידה מאיתו, כי כבר נקשרה ונכללה עמו בבחינת כתב. ועל כן אי אפשר להפרידה ולחורתה משם כי אם על ידי הכתב, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ספר קורתה ואין דבר אחר קורתה, כי צריכה קריטות ממש על ידי כתב דייקה, מאחר ששם נקשרה כנל. זין. ועל כן צריך להזכיר בגט שמו ושמה, ושם מקומם והזמן. כי השם והמקום והזמן הם בחינת כלליות הצמצומים של כלל הבריאה. כי כל דבר ודבר של הבריאה יש לו שם, מקום וזמן. והשם יתברך ברא הכל ומחיה ומקיים הכל על ידי שצמצם עצמו בכמה צמצומים מאין סוף עד אין תכלית, עד שנתבע בחינת צמצום השם והמקום והזמן שבהם כלול כל הדברים שברא. והכל נברא בשביל האדם כדי שיבין וישיג אלוקותו יתברך על ידי שיקדש ויתאר עצמו. עד שיזכה להשגות אלוקות על ידי הצמצומים הנ"ל. וכבר מבואר שעיקר חיבור איש ואישה הוא רק בשביל זה, כדי להמשיך המויכין של השגות אלוקות על ידי זה, על ידי הצמצומים הנ"ל. ועל כן כשמפרידה מאיתו צריך להזכיר בהגת השם והמקום והזמן שהם כלל הצמצומים, ששם צריך להפרידה מאיתו. כי יש בהצמצומים שתי בחינות, לפעמים הם בשביל המשכת השפע, ולפעמים להפך חס ושלום בשביל נעילת וסגירת השפע. היינו, כשצריכים להמשיך שפע, אזי הצמצומים הם לטובה גדולה, כדי להמשיך השפע על ידם דייקה. כי בלא הצמצומים לא היה אפשר להמשיך מחמת ריבוי אור, כי רוב טובה אי אפשר לקבל. ועל כן הצמצומים הם טובה גדולה, כי הם מבחינת כלים וצינורות להמשיך הדעת והשפע על ידם. אבל לפעמים כשאין רוצים להשפיע, אזי הם מצמצמים לצמצומים יותר ויותר, עד שחס ושלום נסגרים לצינורות לגמרי ואין השפע יורדת למטה. וגם זה לטובה, כדי שלא ינקו מהשפע אותם שאינם צריכים לנוק משם. וזה בחינת הגט שמצמצם עצמו בבחינות הצמצומים הנ"ל, שהן בחינת תמונות אותיות הכתב שכלולים בשם ומקום וזמן. הוא מצמצם עצמו בבחינת פירוד, דהיינו בחינת סגירת וסתימת הצמצומים לגמרי. שאותם הצמצומים שעל ידם היה משפיע בה וכנ"ל, אותם דייקה הוא סוגר וסותם עתה שלא ישפיע בה עוד. ועל ידי זה הוא קורתה ומפרידה ממנו. כי נפסק הקשר מאחר שנסתמו צינורות הצמצומים שעל ידם היו מקושרים יחד וכנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל ויצאה והייתה מקיש הוויה ליציאה, לעניין כמה דינים. כי בוודאי ההוויה והיציאה הם שווים, כי שניהם בבחינה אחת על ידי בחינת הצמצומים הנ"ל. רק שבהוויה הצמצומים בשביל השפע דרך הצינורות, וביציאה הוא בבחינת סתימת הצינורות האלו בעצמם, ועל כן מקיש אותם להדדה וכנ"ל. הלכות טיבום וחליצה, הלכה ד'. וזה בחינת טיבום וחליצה. כי האדם בא לעולם רק בשביל זה, כדי שימשיך השגות אלוקות על ידי הצמצומים. וצריך שישאיר אחריו השערה בעולם, דהיינו בנים, כדי שהם ימשיכו אחריו השגות אלוקות, כי משם נמשכה נשמתם כנ"ל. כי כל מה שמסבב השם יתברך בבריאת עולמות וקיומו, הכל כאשר לכל הוא רק בשביל זה. כי כל הבריאה היא בגין דאשתמודעין לכידוע. וכשאין האדם מניח זרע בעולם חס ושלום, אזי אין נשמתו יכולה לעלות אל מנוחתה ואל מקומה, דהיינו לאור הפנים, מחמת שלא ישתדל לחתוך ולהעלות את המלכות חוכמת התא מבין ארבע מלכויות, ולהעלותה לאור הפנים המאיר בשלוש רגלים, שעל ידי זה היה זוכה להשגת אלוקות, והיה זוכה להמשיך ידיעת אלוקותו לדורות הבאים. שזהו בחינת כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, בחינת והגדת לבנך וכו', לבחינת והודעתם לבניך ולבני בניך. כי משם נמשכים כל הבנים וכנ"ל. וכיוון שלא הניח זרע של קיימה, פגם בכל זה. ועל כן אינו יכול לעלות אל אור הפנים כידוע. וזה הסבעו בנים וכו', אז די כעני בצדק אחזה פניך, הסבעה בהקיץ תמונתך. כי השלים צלם דמות תבניתו על ידי הבנים. אבל כשאין לו בנים חס ושלום, אז היו כאילו ממעט את הדמות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן אינו זוכה לבחינת אחזה פניך, כי אינו יכול לעלות לאור הפנים כנ"ל. כי צלם דמות תבניתו הוא בחינת כלליות השגת אלוקות על ידי בחינת הצמצומים מעילה להלול משכל עליון לשכל תחתון הנ"ל. כי יש שכל שהוא נקרא בחינת עין, ויש שכל שנקרא בחינת יד, ויש שכל שנקרא רגל, וכן בשאר האיברים. וכן בפרטי פרטיות כל איבר וכל גיד שיש לאדם בפנים ובחוץ, כולם הם כנגד שכליים של השגות אלוקות שהם בחינת שמותיו הקדושים. וכל הדורות באים לעולם בשביל זה להשלים צלם דמות תבניתו כביכול, על ידי ידיעתם אותו ידבח. כי אי אפשר להשלים זה הבניין הנורא בדור אחד, על כן צריכים להניח בנים כדי שישלים לפי בחינתו צלם אלוקים. ועל כן כשאין לו זרע, אינו יכול לעלות לאור הפנים, ועל כן אסורה אשתו להינשא לחוץ אפילו אחר מותו, כמו שכתוב לו, תהיה אשת המת החוצה לאיש זר וכו'. כי האישה יוצאת מבעלה על ידי מיטתו, מחמת שאז נשמתו נסתלקה מזה העולם ואין נשאר קשר ביניהם. אבל זה שמת בלא בנים עדיין נשארה נשמתו בזה העולם קשורה ברגלי אחיו, כי אינה יכולה לעלות לאור הפנים, ונשארה קשורה ברגלי אחיו בבחינת ותגל מרגלותיו. ומחמת זה אשתו קשורה בו עדיין על ידי אהו רוחא דשדה בגבה, שאינו יוצא ממנה, מחמת שאינו יכול להיפרד מזה העולם, מחמת שלא הניח זרע בזה העולם להכיר אותו ידבח, אשר בשביל זה בא לעולם כנל. ועל כן אשתו זקוקה ליבם, כי אח לצרה יוולד, כי אחיו יש לו כוח להקימו לחזור ולהמשיך נשמתו על ידי הבן שיוליד, כמו שכתוב, יקום על שם אחיו המת כידוע. ת. ועל כן מי שיש לו בן מכל מקום, פותר את אשתו מן החליצה ומן היבום, כי אפילו בן רשע פותר. כי כנגד ארבעה בנים דיברה התורה ואחד מהם רשע, וגם הוא בכלל ארבעה בנים אשר על ידם ממשיכים השגות אלוקות ומגלין ומודיעין ידיעת אלוקותו מדור לדור. כמו שכתוב, כל פעל השם למענהו וגם רשע ליום רעה, שגם על ידו נתגדל ונתגלה ידיעתו ידבח. כי אף על פי שהוא רשע באבנו ימות על ששאל שלא כעוגן והוציא את עצמו מן הכלל וחפר בעיקר, אבל על ידי שמכהין את שיניו ומשיבין לו, בעבור זה עשה השם לי וכו', על ידי דדייקה נתגדל השם ידבח ונתגלה ידיעתו ידבח. כי כשכבר גילה הרשע כפירות והאפיקורסות שלו, והצדיקים זוכים לשברם ולהקהות שיניהם, אזי הוא טובה גדולה מה שכבר הוציאו לחוץ מליבם מחשבתם הרעה. כי זה טובה לדורות, כי לא יוכל עוד אחר לומר שטות הקושייה והכפירה הזאת. כי כבר נשמע שטות חקירה הזאת והצדיקים סתרוע ושברוע, ואתה מה יש להם עוד לומר? ובשביל זה השם יתברך מעריך אף לרשעים, ונותן להם כוח שיאמרו מה שיאמרו, כדי שיוציאו מליבם כל רשעותם וכפירותם הטמון בליבם, עד שלא יהיה להם מה לומר עוד. ואחר כך בדיבור אחד של הצדיק האמת טיפול והתבטל כל שטות דברי המראים. וזה בחינת כל רוחו יוציא חסיל וחכם באחור ישבחנה. וזה בחינת ואולם בעבור זאת העמדיך בעבור הערותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ היינו כנל. ועל כן במהרה בימינו כשיבוא הגואל צדק והתגלה האמת בעולם, יהיה טובה גדולה מה שכבר היו כל כך מחקרים ואפיקורסים וחופרים בעולם, שכבר חקרו מה שחקרו ואמרו מה שאמרו, והיו מבזים את ישראל ומתלוטצים כל כך. ואז יראו בעיניהם שהכל הוא בהפך, וישארו כאבן דומם, ולא יוכלו לפתוח פה עוד ויודעו הכל על האמת. ועל כן בן הרשע הוא גם כן מן ארבעה בנים שעל ידם מודיעים אלוקותו יתבח בעולם. וגם שיכולים לצאת ממנו בנים כשרים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, דלמנף כמיני בנין דמעלה. וכמו שהיית בזוהר הקדוש, אילמה להיה הקדוש ברוך הוא ממית את תרח, קודם שיצא ממנו אברהם, לא היה אברהם וכל האבות בעולם ומשה רבנו ומשיח וכל הצדיקים וכולי היין שם. יוד. וזה בחינת חליצה שכשאינו רוצה לייבם, אזי וחלצה נעלו מעל רגלו. כי כשאינו רוצה לייבם, בזה מראה שאינו רוצה או שאינו יכול לחתוך את המלכות מן הסתרה אחרא ולהעלותה לאור הפנים המאיר בשלוש רגלים, שעל ידי זה מכהין את המלכות, בחינת החוכמת התא, שעל ידי זה זוכין להשגת אלוקות, שזהו עיקר בחינת החיבור דקדושה של איש ואישה, שמשם הולדת הבנים כנל. בעיקר הקניין שהאישה נקנית לבעלה הוא רק מחמת בחינה זאת, מחמת שבעלה מעלה אותה מן הסתרה אחרא ומחיה אותה מבחינת תור הפנים הנ"ל, בבחינת ראה חיים עם האישה וכו'. כי אישה עולה עמו וכו', כמובן בתורה גזילה, שמדבר שם מעניין קידושין, שהיא מתקדשת מטומתה וכו', אין שם. וכל חסוכי בנים רחמנה לצלן, נמשך רק משם, מחמת שלפי בחינתו לא היה לו כוח להעלות בחינת השכל התחתון הנעל, לחותכו מן הסתרה אחרא ולהחיותו מאור הפנים, להמשיך בחינת תארת השגת אלוקות שמשם שורש ההולדה. כי אף על פי שלב כל אדם זוכה להשגת אלוקות, אף על פי כן שורש ההולדה בקדושה נמשך משם. ויש שחטאיו גורמים שאינו יכול להמשיך נשמת ההולדה משם, או שמצד פגם הגלגול אינו זוכה להעלות המלכות וכו'. ויש בזה כמה בחינות. אך עיקר מניעת ההולדה רחמנא ליצלן נמשך מזה, מחמת שלא העלה את המלכות לפי בחינתו אל אור הפנים שמאיר בשלוש רגלים. על כן, אם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, להקים לאחיו שם, לתקן אותו, וזה מחמת שאין לו כוח להעלות המלכות חוכמת התא וכו' לכנל, על כן וחלצן נעלו מעל רגלו, בזה מראים לו שפגם בשלוש רגלים שבהם עולים ברגלים לבית המקדש להעלות המלכות אל אור הפנים. שעל זה נאמר מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ומאחר שהוא אינו רוצה ליבם, בזה מראה שלא זכה לזה לבחינת עליית רגלים לקבל מאור הפנים, שהוא בחינת מה יפו פעמייך בנעלים. על כן וחלצן נעלו. כי המנעלים הם תיקון הרגלים. היינו, כי הרגלים הם בחינת מדרגה האחרונה של הקדושה. ומשם מולמטה הוא אחיזת הסתרה אחרא. ועל כן מחמת שהם סמוכים אל הסתרה אחרא, על כן הם כרוכים שם ביותר. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, הנה בירקה דרבונון דשלהם מניו. וזה בחינת מלכות חוכמת התא, השכל התחתון הנעל, שהיא בבחינת רגלין כנגד השכל העליון שהוא השגות אלוקות. והאישה בכלל היא בחינת חוכמת התא, בחינת רגלין, כמו שכתוב, רגליך סידה וישמור דה איתתה, כמו שכתב אדוננו מורנו ורבנו ז"ל במקום אחר. כי איש ואישה הם בבחינת הרב והתלמיד, שהתלמיד בכלל הוא בבחינת רגלין, בחינת השכל התחתון כנגד הרב. והרב, שהוא בחינת השכל העליון, צריך לצמצם עצמו בכמה צמצומים שהם בחינת שכל תחתון, כדי שיוכל להאיר בהתלמיד, כדי להעלות את התלמיד לבחינת השגות אלוקות, שהוא בחינת שכל העליון. כי בכל בחינה ובכל מידה יש בחינת קומה שלמה. ועל כן גם בבחינת חוכמה עילה בעצמה, שהוא בחינת הרב, יש בחינת ראש ורגלין, שהם בחינת חוכמה עילה וחוכמת התא. והתלמיד בכללו הוא בבחינת רגלין, בחינת חוכמת התא נגד הרב, וגם בו יש קומה שלמה. אבל בחינת ראש שלו הוא מקבל חיות מרגלי הרב, כי בחינה העליונה של מדרגה התחתונה היא נמוכה, הוא צריכה לקבל חיות מבחינה תחתונה של מדרגה העליונה כידוע. וזה גם כן בחינת איש ואישה הכנל. ומחמת שהרגלין סמוכין אל הסתרה אחרא, על כן צריכים שם שמירה ביותר שלא יתאחזו בהם. וזה בחינת המנעלים שהם שמירה להרגלין, והם בשורשה נמשך מבחינת גבוה, מבחינת חשמל שנעשה מלבוש לכל הגוף. ולמטה ברגלין נעשים בחינת מנעלים. וחשמל נמשך מאור הפנים כמובן, כי הוא גימטריה שין עין חט שם שין עין נאורין של אור הפנים וכו'. וזה בחינת כתפילין כך מנעלים. כי תפילין הם אור הפנים כידוע, ומשם נמשך על האדם שמירה לרגלין שהם בחינת מנעלים שלא יתאחזו בהם הסתרה אחרא. כי השמירה לרגלין צריכים להמשיך ממקום גבוה מאוד, כדי שלא יתאחזו בהם החיצוניים שסמוכים לשם כנל. ועל כן מברכין על המנעלים שעשה לי כל צורכי, כי בהם כלולים כל צורכי האדם, כי כל השפע של האדם בגשמיות ורוחניות נמשך מאור הפנים, כמו שאומרים, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים וכו', צדקה וברכה וכו'. אבל השפע יורד תמיד, אך אי אפשר לקבל השפע כי אם על ידי בחינת מלכות שיקר את הבית כידוע. אבל כשבחינת מלכות נופל ביניהם חס ושלום, אזי הם יונקים מהשפע הרבה, כמו עכשיו בגלות בעוונותינו הרבים, שישראל ניזונים רק מתמצית כידוע. ועל כן עיקר המשכת השפע הוא כפי שמעלין את המלכות מהסתרא אחרא ומכהין אותה מאור הפנים, שעל ידי זה נמשך השפע רק אל הקדושה לבני ישראל. אך כשמעלין בחינת מלכות שהיא בחינת רגלין, צריכים להמשיך תיקון המנהלים שהם שמירה להרגלין, שלא יתאחזו בהם הקליפות כנל. ועל ידי זה ממילא נשמר כל השפע שלא תרד להם חס ושלום רק לישראל כנל. ועל כן מברכין על המנהלים שעשה לי כל צורכי. כי כל צורכי האדם שהם כלל השפע תלויים במנהלים שהם שמירה לרגלין כנל. ועל כן באמת אמור אבותינו זה לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ויקח מנהלים לרגליו. כי כל מה שיש לו דיינו כל השפע תלויה במנהלים כנל. וזהו בעצמו מה שציוונו השם יתברך לעלות לרגל. שעיקר מצווה תלויה ברגלין ובמנהלים, לילך ברגליו לירושלים לבית המקדש לקבל מאור הפנים. שעל זה נאמר מה יפוף פעמייך בנעלים וכו'. כי הבא תליה, כי עיקר התיקון שמקבלים ברגלים בבית המקדש מאור הפנים, עיקר התיקון הוא לרגלין שהיא בחינת חוכמת התענל, שצריכים לחותך מהסתרא אחרא ולהחיותה מאור הפנים כנל. ועל כן המצווה תלויה ברגלין דייקה, ללך ברגליו לירושלים. כי עיקר התיקון לבחינת הרגלין. ועל כן נקראים שלוש רגלים. ועל כן איתה שהיו ישראל קדושים מחבבים את המצווה הזאת, שאף על פי שהיה להם עגלות צו, היו יורדים מהעגלות והיו הולכים ברגליהם דייקה, כי כך יפה להם. כי עיקר התיקון נמשך לרגלין. ולהמשיך בחינת מנעלים שהם בחינת שמירה לרגלין שלא יתאחזו עוד החיצוניים, שזה בחינת מה יפוף פעמייך בנעלים וכולי כנל. י"ד. וזה בחינת גודל המעלה והזכות שאין לו שיעור של אנשים הקשרים, החסים על חייהם הנצחיים, המשתדלים להציל ומעט נפשה מיני שחת, שהם הולכים ברגליהם דייקה לקבל פני רבם. כי עיקר ההליכה אל הרב הוא כדי לזכות להשגות אלוקות כמו שכתוב בתורה הנ"ל, שצריך כל אחד לבקש מאוד מאוד רבי אמת כזה שיוכל להאיר בו השגות אלוקות וכולעיין שם. ועל כן צריכים להילך ברגליו דייקה כדי לתקן הרגלין, שהם בחינת חוכמת התא, בחינת הצמצומים והסיבובים הנ"ל, שאי אפשר לזכות להשגות אלוקות כי אם על ידי זה כנל. י"ב. וזה מה שאמרו אבותינו זל שחנוך היה תופר מנעלים. כי חנוך זה מתת, שר הפנים. ומשם נמשך תיקון המנעלים שהם שמירה לרגלין שהוא חוכמת התא. כי תיקון המנעלים נמשך מבחינת אור הפנים וכנל. וזהו, בקדמה איתה כותנות אור באלף, לבת ארדכיו והתעבדו כותנות אור. כי מכותנות אור באלף, בחינת אור הפנים, נעשים בחינת כותנות אור שהם בחינת מנעלים שהם של אור, שהם שמירה לרגלים, בחינת חוכמת התא, שלא ינקו מהם החיצוניים כנל. כי אם לא היה חוטא אדם הראשון, לא היה לה סתרא אחרא כוח להתאחז בבחינת הרגלים, בחינת החוכמת התא. ולא היו צריכים לקבל השמירה על ידי בחינת כותנות אור לבד. אך אחר החטא שהם כרוכים אחר בחינת הרגלין, הוא תיקון גדול שנעשו מבחינת כותנות אור, בחינת כותנות אור, שהם בחינת מנעלים, כי הם שמירה לרגלין כנל. י"ג. כי עיקר חטא אדם הראשון היה על ידי בחינה הנ"ל, על ידי שנתאחזה הסתרא אחרא, שהוא נחש הקדמוני, בבחינת חוכמת התא, השכל התחתון הנ"ל, שהוא בחינת חווה, אישה. ועל ידי זה פיתה אותה עד שאכלה מעץ הדעת טוב ורע, שהם בחינת חוכמות חיצוניות וכו', כמו שכתוב שם. והשם יתברך ברחמיו השתדל לחותך משם על ידי התוכחה שהוכיח אותה מיד, ואמר לו, אייקה, אמין העץ וכו', וקילל אותם וכו'. והכל לטובה, כי כל זה הוא בחינת תוכחה בדרך ביזיון, כי הוכיח אותם אז ואמר להם, אמין העץ וכו', וגם קילל אותם שזה בחינת ביזיונות, היינו בחינת תוכחה בדרך ביזיון. והכל לטובה כדי שיתגלה על ידי זה החסד שמתגלה על ידי תוכחה דייקה, כמו שכתוב בתורה הנ"ל. עיין שם שמובא שם שצריכים לקבל התוכחה אף על פי שהיא בדרך ביזיון וכו', ועל ידי זה נתגלה אז חסד גדול, דהיינו מה שעשה יומו של אדם ליומו שלו, שהוא 1,000 שנה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שעל זה נאמר זכור רחמך השם וחסדיך כי מעולם המה, כמו שפרש רש"י שם. ואז נאמר, ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו כותנות אור וילבישם. זה בחינת מנעלים שהם שמירה לרגלים. כי עתה צריכים מנעלים דייקה בחינת כותנות אור לשמירה. והם נמשכים מבחינת כותנות אור, מבחינת אור הפנים שמקבלים בשלוש רגלים כנ"ל. ועל כן כשאינו רוצה לייבם, שזה מורה שפגם בכל זה כנ"ל, על כן וחלצן נעלו מעל רגלו כנ"ל. י"ד. ובזה שחולצת נעלו על ידי זה היא נפרדת ממנו ומותרת לשוק. כי אז נפרד נשמת המת מרגלה ויוצא ממנה אור רוחא דשדה בגבה על ידי הרוק שמריקה בפניו. כמו שכתוב וירקה בפניו, בפניו דייקה, כנגד הפגם שפגם באור הפנים. ומחמת שכל מצוות החליצה והרוק נעשה בפני הזקנים שהם הדיינים, כמו שכתוב, ונגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו וכו' וירקה בפניו וכו'. על ידי זה ניתקן נשמת המת על ידי הזקנים שהם הדיינים, שהם מקבלים כוח מהצדיקים אמיתיים שהם עוסקים להמשיך השגות אלוקות בעולם. כי כל הדיינים צריכים לקבל כוח מהצדיק החכם האמת, שהוא בחינת ראש הסנהדרין גדולה, שהיו יושבים בבית המקדש, ששם מקבלים מאור הפנים. כי כל הדיינים שליחות הדיד הוא עבדה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזה בחינת, ונקרא שמו בישראל, בית חלוץ הנעל, בית דייקה. כי חליצת המנעל מורה שאין עוד כוח להחיב לתקן נשמתו על ידי מצוות ייבום. אבל התורה חסה על נשמות ישראל וצוותה לעשות המצווה הזאת לעיני הזקנים, כמו שהיא את המצוות חליצה בשלושה. ועל ידי זה הזקנים, שהם צדיקי אמת, מתקנים אותו על ידי החליצה דייקה, הוא מעלין נשמתו אל אור הפנים שמקבלים בבית המקדש ברגלים. וזהו בחינת בית חלוץ הנעל, בית דייקה, שאין נשאר חס ושלום נשמת המת בחוץ חס ושלום. רק מכניסים אותו לפנים לתוך הבית לבחינת הבית המקדש, שהוא עיקר הבית באמת, ששם מאיר אור הפנים, שהזקנים מעלין אותו לשם על ידי תיקון החליצה. כי מעלין חליצת המנעל לבחינת חליצת המנעל שחולצין ביום הכיפורים, שהוא יום סליחה ומחילה, וכן חולצין המנעל כשנכנסים לבית המקדש. כי יש בחליצת המנעל שתי בחינות. כי אבל ומנודי רחמנא ליצלן צריכים חליצת מנעלים להורות שנסתלק החיות מאור הפנים, שזהו בחינת אבלות רחמנא ליצלן, וזהו בחינת מנודי על שפגם במצוות התורה. ועיקר הנידוי על שפגם בכבוד הרב והתלמיד חכם שעל ידי זה אינו מקבל מאור הפנים, ועל כן חייב בחליצת המנעל כנ"ל, כי אין לו עתה שמירה לרגלין מחמת שפגם באור הפנים כנ"ל. אבל חליצת המנעל ביום הכיפורים הוא בהפך מזה, כי מחמת שאז אין שליטה להסית רעך כלל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, על כן חולצין המנעלים, כי אין צריכין שמירת המנעלים. וזה בעצמו חליצת המנעלים בבית המקדש, כי שם עיקר אור הפנים, ואין להסית רעך רעכיזה שם. על כן אין צריכין שמירה שם על ידי המנעלים. על כן חולצין אותם כשנכנסים לשם. וזהו בחינת של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, היינו כנ"ל. אבל גם חליצת המנהלים של אבל ומנודה או בתשעה באב, הוא גם כן יתהפך לטובה. שעל ידי שמקבלים על עצמם דברי רבותינו זל, שציוו להתאבל לחלוץ המנהלים, כמו שאומרים למנודה אחינו אתה וכו', מאחר שקיבלת עליך את הדין, וכן האבל מצווה לנחמו בכמה תנחומין, וכן כל המתאבל על ירושלים זוכה לראות בשמחתה, כמו שכתוב סיסו איתה מסוס וכו'. כי על ידי שמתאבל ושב על עוונותיו, וסובל הבושה והביזיון של חליצת המנעל ועטיפת הראש, שמורה שנסתלקו המויכין בבחינת אור הפנים ממנו, על ידי זה השם יתבח מרחם עליו ומוחל עוונותיו כמו ביום הכיפורים, ועל ידי זה מתאפך חליצת המנעל לבחינת חליצת המנעל של יום הכיפורים, שאין צריכין אז שמירה כנל. וזה בחינת מצוות חליצה שעל ידי הזקנים, שהם הדיינים, שהחליצה נעשה בפניהם, מתקנים נשמת המת ומהפכים בחינת החליצה לבחינת חליצת המנעל של יום הכיפורים, שאז נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים, שאז עיקר המשכת אור הפנים וכנל. הלכות תונס ומפתה נכלל לאל בהלכות כתובות, שמבואר שם הרבה בעניין החמישים כסף עיין שם. תתבב, הלכות סוטה. וזה בחינת סוטה שצריכים לקח מאפר שבקרקע המשכן, ליתן אל המים המרים, ועל ידי זה נבדקת. כי הבעל חייב לקנות לאשתו אל תסתרי. זה בחינת תוכחה נעל שמוכיח אותה שלא תסתיר עצמה. ואף על פי שהוא בדרך ביזיון, כי בוודאי אולי ביזיון גדול מה שחושדה ומקנה לה, אף על פי כן היא מחויבת לקבל התוכחה. ועל ידי זה די כאן יתגלה חסד ואהבה, בבחינת כל רחימותה דלקשיר עמה קנאה, לאו רחימותה רחימו. שדי כאן על ידי הקנאה שהיא בחינת תוכחה, על ידי זה נתגלה אהבה שהוא בחינת חסד, בחינת אהבת חסד. וזה החסד הוא עיקר תיקונה ועלייתה, כי על ידי החסד חותכין אותה מארבע מלכויות ומעלין אותה אל אור הפנים שבשלוש רגלים, שמשם כל חיותה וקיומה כנל. ועל כן כשעוברת על דברה ונסתרה, אזי נבדקת על ידי המים המערערים שנותנים בהם מעפר שבקרקע המשכן דייקה. כי במשכן ובית המקדש שם עיקר אור הפנים, כי לשם עולין ברגלים לראות פני השם לקבל אור הפנים. כמו שכתוב שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם במקום אשר יבחר וכו'. ועל כן, על ידי העפר הזה דייקה נבדקת. כי עיקר החיבור לקדושה הוא בחינת השגת אלוקות על ידי הצמצומים, שהם בחינת מלכות חוכמת התא, בחינת אישה יראת השם. שעיקר חיותה על ידי אור הפנים שמקבלים בבית המקדש בשלוש רגלים כנל. ועל כן שם נבדקת על ידי העפר הקדוש הזה, כי משם כל חיותה וקיומה כנל. ועל כן אם נטמעה, אינה יכולה לקבל חיות משם. אדרבה, עפר המשכן נוקם בה וצוותה ביטנה וכו'. כי פני השם נוקם ברשעים, כמו שכתוב פני השם בעושה רע להחריד וכו'. אבל אם לא נטמעה, ותאוראי, אזי ונקטע ונזרעה זרה, כי כל חיותה משם וכל ההולדה משם כנל. ועל כן מוחקין פרשה של התורה לתוך המים. כי התורה היא בחינת פני השם, בחינת 70 פנים לתורה. וכתב אותיות התורה הם בחינת הצמצומים, שמצמצם את עצמו בחינת החוכמה הילה בצמצומים של אותיות הכתב. כי אינה יכולה לקבל ממנו קיים על ידי זה כנל לעניין כתובה וגט עיין שם. ועל כן די כעל ידי אותיות הקדושים, של כתיבת הפרשה של התורה היא נבדקת, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם, כמו שאמרו ושמתם, זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה נעשה לו סם מוות. כי אלו אותיות התורה שהן בחינת פני השם, שמהם מקבלים חיות כשזוכים, הם בעצמן נוקמין בו כשאינו זוכה ונעשין לו סם מוות רחמנא ליצלן. ועל כן נקראת סוטה על שם הרוח שטות, כמו שאמרו אבותינו זל על פסוק כי תסתה אשתו, שאין המנאפין מנאפין אלא אם כן נכנס בהם רוח שטות. כי הוא רוח שטות בוודאי, כי נמשך מבחינת חוכמות חיצוניות שהן מבחינת כסילות ושטות. כשנופל חס ושלום החוכמת תתה, בחינת מלכות ביניהם. שזה בחינת זעקת מושל בכסילים, כמו שכתוב שם, עיין שם וכמבואר לאל מזה. ועל כן עיקר הבדיקה על ידי המים הקדושים שבכיור. כי מים מתארים מכל התומות, כי המים הם בחינת מימי החסד, בחינת החסד הנ"ל שעל ידו קוצרין את המלכות מהסתרא אחרא, בבחינת קיצרו לפי חסד כנ"ל. כי המים הם בחינת חסד ונמשכים מגבורות, בחינת גבורות גשמים. וכמו שהיית בזוהר הקדוש, מים אינון לימינה וכו'. היינו כי המים הם בחינת חסד הנ"ל שנתגלה על ידי התוכחה דייקה שהוא בחינת גבורות. ועל כן בתוך התוכחה שהוכיח משה רבנו את ישראל, הזכיר בה מים. כמו שכתוב, אם בחוקותיי תלכו וכו', ונתתי גשמכם בעיתם וכו'. ואם לא תשמעו וכו', ונתתי את שמכם כברזל וכו'. וכן ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. כי מימי החסד נמשכים על ידי תוכחה דייקה. ועל ידי זה דייקה חותכין את המלכות, חוכמת התא מהסתרא אחרא. שעל ידי זה זוכין להשגות אלוקות, ויודעין ומכירין אותו ידבח, שזה עיקר התכלית מכל התכליתים. ועל כן מזכיר עניין המים ביותר מכל התוכחות, מאחר שעל ידי זה חותכין את המלכות, שעל ידי זה באין להשגות אלוקות, שזה עיקר התכלית. ועל כן המים מתארין מכל התומות, ואין אישה ניתרת לבעלה כי אם על ידי המים. כי כל התומות נמשכים מבחינה הנ"ל, כשהסתרא אחרא מתגברת ויונקת ממלכות דקדושה ביותר. בעיקר הטהרה כשחותכין אותה משם, שזה נעשה על ידי מימי החסד שנמשכים מגבורות, שהוא בחינת החסד המתגלה על ידי התוכחה, שעל ידי זה די כחותכין את המלכות מביניהם, ומעלין אותה אל אור הפנים וכו' כנ"ל. ועל כן עיקר חפירת הבארות וקיומם היה על ידי יצחק. כי אברהם אבינו שהוא בחינת חסד חפר בארות של מים שהם בחינת מימי החסד, כדי לחתוך המלכות חוכמת התא ולטהרה מהם. כי אברהם עסק בזה ביותר כמו שכתוב בתורה הנ"ל. אבל הבארות שלו לא נתקיימו כי סתמו פלישתים אחרי מות אברהם. כמו שכתוב, וכל הבארות אשר חפרו בימי אברהם אביו סתמו פלישתים וימלאו עפר וכו'. וזה מחמת שחסד של אברהם לא נתגלה עדיין מתוך תוכחה שהוא בחינת גבורות. עד שבא יצחק שהוא בחינת גבורות, בחינת תוכחה הנ"ל, שאז נתגלה החסד מתוך תוכחה. ועל כן היה עיקר תיקון הבארות וקיומם על ידו דייקה. כמו שכתוב, וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם וכו'. כי עיקר התגלות החסד, בחינת מימי החסד, או על ידי תוכחה דייקה שהוא בחינת גבורות יצחק וכנ"ל. בכל הבדיקה של הסוטה הוא על ידי הכהן איש חסד, שהוא בבחינת אברהם, כמו שכתוב, אתה כהן לעולם. כי מבואר שם בתורה הנ"ל שאברהם עסק בזה ביותר לחתוך המלכות על ידי החסד וכו'. כמו שכתוב שם, כי הכהנים הם בני לוי שהוא בחינת גבורות, בחינת תוכחה. היינו בחינת חסד המתגלה על ידי התוכחה, שעל ידי זה חותכין את המלכות ומעלין אותה אל אור הפנים וכו', כנ"ל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.